bu hayatı saymam ki ben. Bir tarafı elle tutulmuyor. Beni bir şey sandın mı sen? Sen yokken yanıma yanaşılmıyor. Yalnızım, gölgem bile bırakıp gitsin hiç koymuyor. Dokunmuyor kanıma. Yerine bir sen, biraz sen olsan ama olmuyor, olmuyor. Yüzüm kalmadı, yüzüne bakmaya. Geri dön diye diz çöküp yalvarmaya. Hiç mi koymadın? Aşktan en çok harcanan birisi gider, diğeri kalır. Bu mudur kader? Bir taraf hep gamlanır, seven hep çeker, derdi saklayıp gülen var mıdır ben gibi hep ağlayıp. Elle tutulmuyor. Beni bir şey sandın mı sen? Sen yokken yanıma yanaşılmıyor. Yalnızım, gölgem bile bırakıp gitsin hiç koymuyor. Dokunmuyor kanıma. Yerine bir sen, biraz sen olsan ama olmuyor, olmuyor. Yüzüm kalmadı, yüzüne bakmaya. Geri dön diye diz çöküp yalvarmaya. Hiç mi koymadı? Aşkta en çok harcanan birisi gider, diğeri kalır. Bu mudur kader? Bir taraf hep gamlanır, seven hep çeker, derdi saklayır, gülen var.